Tehát akkor üdvözlök mindenkit, és a tévénézők tévéképernyői előtt ülőket is. Először nézzük meg, igen, téged is, Balázs, az Istent, aki törvénykezik. Ez, amikor azok az emberek, akik hosszú éveken keresztül olyan országban élnek, ahol anarchia van, ahol elnyomás van, az erőszak jellemzi az országot és a kiszámíthatatlanság. Idő után elkezdenek az emberek vágyódni a rendre, a törvényekre, a szabályokra, hogy átlátható legyen minden. Sok évvel Ábrahám leszármazottjai után az izraeliták a földközi tenger keleti részén lévő helyen éltek. Az, hogy hogyan jött mindez létre, azt a Biblia elég részletesen leírja. És ennek a történetnek egy nagyon fontos eleme volt a törvény, amit Isten jelentett ki. És Isten nem csak az az Istenként jelenik meg a Bibliában, aki mindent megteremt, aki ugye láttuk, hogy nem pusztított el a lázadókat, hanem az ő kegyelméből tovább élhetünk, valamint az Isten, aki a saját szövetségeit írja, hanem bizony az az Istenként is, aki törvénykezik és törvényeket hoz, szabályokat állít elénk. Hát ez így sok embert visszataszíthat, meg így elijeszthet, hogy hát jó, akkor Isten egy ilyen zsarnok, aki villámlások közepette nemeket kiabál, és a mi szórakozásunknak az elrontása az ő célja. De viszont az elkövetkező pár percben is szeretném, hogyha megpróbálnátok figyelni a Bibliában a törvényre, hogy mit is mond a törvény, és milyen fontossága van, hogy ezáltal is lehet, hogy megismerjük Istennek egy új arcát. Az elmúlt három részben megnéztük a paradicsomot, megnéztük Ábrahám szövetségét, és most pedig meg fogjuk nézni a törvényeket. Az emberek általában a keresztényekről úgy gondolkodnak, hogy buták, szűklátókörűek, vannak dolgok, amiket igaznak vélnek, vannak, amiket hamisnak vélnek, vannak dolgok, amiket elfogadnak, mint erkölcsi dolgokat, vannak, amiket elutasítanak, természetesen arrogánsak ebből kifolyólag, és ahelyett, hogy az emberek építésén és közösség építésén foglalatoskodnának, mindent elutasítanak és mindenre nemet mondanak. Sőt, néhány szélsőségesebb ember azt is állíthatja, hogy a bármilyen igazságra való kijelentés vagy állítás az rangra vagy valamilyen hatalomra való kijelentés, és hogy manipulálni szeretnénk azzal az embereket. Az embereknek, mint már korábban láttuk, az igazságról alkotott képe az eléggé megváltozott. Manapság az igazságot úgy definiáljuk, hogy egy közösség által elfogadott dolgok összessége. Különböző közösségeknek különböző dolgaik vannak, amiket igaznak vélnek. Aztán egy idő után látjuk, hogy ami nekem igaz, az lehet, hogy neked már nem lesz igaz, és hamarosan egymással konfliktusba fogunk kerülni ilyenkor. És végérvényesen nem tudjuk elkerülni az igazságnak a gondolatát. Szabadságról is sok embernek más a véleménye, sok ember keveri a szabadossággal. Sok ember, például, hogyha te szabad akarsz lenni arra, hogy virtuóz módon zongorázzál, akkor bizony szabadnak kell lenned arra is, hogy sok fegyelmet, sok tanulást és időt és energiát szánsz rá. Vagy hogyha szabad akarsz lenni egy nagyon jó házasságra, akkor viszont nem vagy szabad bizonyos dolgokat megtenni. És ezeket a dolgokat észben kell tartanunk ahhoz, hogy megértsük a következő pár verset. És látni fogjuk, hogy a szabályok, a törvények Istennek ugyanolyan részei, mint a szeretet. Mi történt az előző rész volt, hogy láttuk Ábrahámot készülni Izsákot. Azóta Ábrahámon keresztül Isten megalapított egy új nemzetet, egy új emberiséget, és Izrael majdani helyén éltek, egészen addig, amíg el nem jött egy éhínség, amikor elvándoroltak Egyiptomba, megsokasodtak, a végül pedig az egyiptomiaknak a szolgáival lettek. De látjuk, hogy még a rabságban is virágzott a zsidóság. Még ott is megtartották a zsidó szokásokat, ugyanúgy áldoztak Istennek, ugyanúgy követték a szabályokat. És elérkezünk egy olyan, a második Mózesnek az elején elérkezünk egy olyan emberhez, Mózeshez, aki maga zsidó volt, de furcsa körülmények között az egyiptomi királyi család neveli fel. Majd zsidó létére szeretné a zsidó népet felszabadítani, az ő oldalukra áll, és végül egy gyilkosságot követel, aminek köszönhetően száműzik őt az országból, és egy sivatagnak a túlsó felén kell leélni az életét. Egészen addig, amíg Isten 80 éves korában nem jön, és visszaküldi őt, hogy na, akkor most vezess ki a népemet. A 2 Mózes 3-ban látjuk, hogy Mózes bizony felsorolja az összes érvet, hogy miért nem ő neki kéne mennie. Túl öreg, nem is tud jól beszélni, csak egy jupásszal, nem egy vezető. 13. versben azt mondja, de Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, akkor, és azt mondom nekik, a ti atyáitok Istenek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött el engem hozzátok. Látjuk, hogy Isten ad magának egy nevet, egy olyan nevet, ami nem dobozolja be őt, ami nem fogja vissza az ő tulajdonságait, az ő személyiségét. Ő ugyanaz az Isten maradt, ugyanaz a mindenható Isten maradt, és még mindig nem tudjuk bekategorizálni, nem tudjuk. Ugye ő az, akinek mondja magát. És látjuk, hogy Mózes végül kivezeti a népet, a 10 csapáson, a Vörös-tengeren keresztül, és elérünk egy hegyhez, Sion hegyéhez, ahol még mindig nincsenek az ígéret földjén, és a hegyen Isten ad Mózesnek, ír egy másik szövetséget, az ábrahámi után egy mózesi szövetséget, amit Ószövetségnek hívunk, és ennek a résznek a szívében van pár vers, ami tartalmazza a 10 parancsolatot, és ezzel elérkezünk a 2 Mózes 20-hoz, 1-től 19-es versig. Akkor mondotta el Isten mindezeket az igéket, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűneiért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok, ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. napon a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne őj, ne paráználkodj. Ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami fele barátodé. Az egész nép szent tanúja volt a mennydörgésnek és villámlásnak, a kördzengésnek és a hegy füstölgésének. Látva mindezt, a nép reszketni kezdett, és távolabbra állt. És azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Ezeket a törvényeket általában két részre szokták bontani, két táblára, az első négyre és a második hatra. Az első négy tartalmazza azokat a parancsolatokat, ami az emberek Istennel való kapcsolatára alapul, vonatkoznak, a második hat pedig az emberek közötti kapcsolatokra utalnak. Az első parancsolat megmutatja Istennek a kizárólagosságát, az exkluzivitását. Azt mondja, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Mi a szövegkörnyezet, ami ebben van? A második vers azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Távolabbról nézve pedig ő az az Isten, aki mindent és mindenkit megteremtett. Sőt, ezeket az embereket annyira szerette, hogy kivezette őket Egyiptomból. És ahogy látjuk, ez a dolog, ez egy ilyen visszatérő kép a Bibliában. 2 Mózes 22.19 azt mondja, hogy aki Istennek áldozik, és nem egyedül az Úrnak, azt ki kell írtani. 23.13-ban más Istenek nevét ne is említsétek, hallani se lehessen szátokból. 34.14 nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. És Ézsaiás 45.5 én vagyok az Úr, nincsen más, nincsen Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Én egymás között egy kicsit így aggasztó dolog ez, hogy féltékeny Isten. Legalábbis nem tudom, hogy akarnád, hogy a párod minden pillanatban féltékeny legyen. Persze egy kis féltékenység kell, de mindig. És ugyanúgy, mint ahogy látjuk az első lázadást, Ádámnak és Évának a lázadását, ennek is a bálványimádás az alapja. Milyen reakciónának kéne Istennek lennie, hogy jó, persze legyen Istenetek, áldozatok nekik, és formázzatok meg engem is, stb. És akkor bizony az emberek egy önimádó, egy öndicsőítő, és egy ilyen elég durva helyzetbe kerülnének, és abszolút nem lehetne őket megkülönböztetni a környező népektől. És az előző részben említett, nem tudom, emlékeztek-e rá, az a gyermek, az Isten, akinek a szobrához gyerekeket vittek áldozni, Malához, ahol hamarosan ők is őnek áldoznának. Második parancsolat az megmutatja Istennek a felsőbbrendűségét. Negyedik vers. Ne csinálj magadnak mindenféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ez a tilalom, ez őrzi meg a teremtő és a teremtmény közötti kapcsolatot, a különbséget. Ugye, amint elkezded mondogatni, hogy Isten így néz ki, Isten úgy néz ki, mint egy hal, egy hely, akár egy ember, rögtön lekicsinyíted Isten. Rögtön bele rakod egy olyan kategóriába, ahol te meg tudod ismerni őt, tudod irányítani végül, és a Biblia viszont folyton újra és újra ragaszkodik ahhoz, hogy ez nem így van a Bibliában. A harmadik parancsolat az Isten jelentőségét mutatja meg. A hetedik versben ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki az ő nevét. Abban a korban, hogyha valakinek a nevéről beszélti, az elég szorosan kapcsolódott az embernek az azonosságához, a személyéhez. Úgyhogy, hogyha azt mondjuk, hogy dicsérjük az Úr nevét, akkor ahogy a Zsoltárok 72. része, 19-es vers is mondja, hogy áldott legyen dicső neve örökre, töltse be dicsősége az egész neve, földet. Ámen, ámen. Itt látjuk, hogy Isten nevét dicsérni az ugyanaz, mint magát Isten dicsérni. Úgyhogy, hogyha hiába vesszük Isten nevét a szánkra, akkor hiába vesszük Istennek a lényét is. Hogyha, ugye, sokan szokták mondani, hogy Jézus, te jó ég, Istenem. Ugye, hogyha ezeket mondogatod, lehet, hogy nem értesz ez alatt semmit, de pont ez a lényeg, hogy nem azért profán ez a dolog, mert ez egy ilyen mágikus szó, Isten neve, és akkor csak a papok használhatják a helyes hókusz-pókuszt, hanem az a lényeg, hogy az, hogy profán, az annyit jelent, hogy hétköznapiasítjuk, hogy lekicsinyítjük, és mindennapivá tesszük Istent. És végül a negyediket nézzük még meg. A negyedik pedig Isten jogát az uralkodásra mutatja meg az élet minden területén, beleértve az időt is. A 8-as vers és a 9-es azt mondja, hogy emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt, 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. Sőt, még azt is hozzáfűzi, hogy mindez a teremtésből jött, hogy Isten is megteremtette a világot, majd megpihent. És ezzel ugyanúgy nekünk is megalkot Isten egy ilyen emberi ciklust, ami újra és újra lejátszódik, és ennek a része a pihenés is. Isten még mindig egy beszélő Isten, ő azt mondja, hogy akkor mondta el Isten mindezeket az igéket, az 5 Mózes 5.22 azt mondja, hogy ezeket az igéket mondotta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek a hegyen, a tűz, a felhő és a homály közül hangos szóval. Más nem mondott, felírta azokat 2 kőtáblára, és odaadta nekem. Látni fogjuk, hogy a 10 parancsolatnak egy központi szerepe van a Bibliában. Vissza fog térni Hóseásnál, vissza fog térni Jeremiásnál, a Zsoltárokban, sőt, még az Új Szövetségben is idézve van. De viszont a Bibliában másfajta törvények is megjelennek, sőt, Isten ad egy egész törvényi rendszert, egy struktúrát felállít. Isten parancsot ad egy sátornak az elkészítésére, ez lesz majd a jeruzsálemi templomnak az elődje, és azt olvashatjuk, hogy Isten minden egyes apró pici részletét megtervezi, és pontosan elmondja, majd ezt az emberek megépítik. A sátor az úgy néz ki, hogy lényegében egy helységről van szó, az egész 2 részre van osztva, ugye az egésznek a szélessége az pont a harmada a hosszúságának, és az első, a 2 rész közül a nagyobbik, azt úgy hívjuk, hogy a szent hely, az pont az egésznek a 2/3, és elválasztja a kárpittal a szentek szentjét. És így a szentek szentje az pont egy tökéletes négyzet, sőt egy kocka, mert ugyanolyan magas, ugyanolyan széles és ugyanolyan hosszú. A sátoron kívül vannak helyek az áldozatokra, vannak különböző tárgyak a sátorban, gyertyatartó, a menora, sőt, ugye látjuk, hogy a szentek szentjében van egy másik tárgy is, egy doboz, úgynevezett szövetség ládája, amiben különböző tárgyak vannak elhelyezve, köztük a 10 parancsolat egy példányával, és minden évben ez a láda felett történik valami elég ilyen furcsa dolog, az játszódik le, hogy Isten kinevez egy különleges osztályt, egy rendet, egy papi osztályt, egy törzsből, a lévi törzsből, és kiválasztja annak a papi rendnek a legfőbb papját. Ő lesz a legfelső pap, és ő egyszer minden évben bemegy a szentek szentjébe, és egy bikának és egy kecskének a vérét kell a kárpiton túlra vinnie, majd ráfröcskölni a ládára. A nap, amin ez történik, azt úgy hívják, hogy Jom Kipur, ami azt jelenti, hogy az engesztelés napja, amit a 3 Mózes 16-ban láthatunk. Hogy odalapoztok, 3 Mózes 16, az első 5 verset nézzük meg. Beszélt az Úr Mózeshez, Áron 2 fiának a halála után, akik meghaltak, mert az Úr elé mertek lépni. Ezt mondta az Úr Mózesnek. Mondd meg a testvérednek, Áronnak, hogy ne menjenek be, akármikor a szentélybe, a kárpiton belül, a ládán lévő fedél fölé, hogy meg ne halljon, mert a fedél fölött jelenek meg felhőben. Úgy menjen be Áron a szentélybe, hogy vigyen egy bikát vétek áldozatul, és egy kost égő áldozatul. Öltözzék gyolcsból készült szent köntösbe, gyolcs nadrág legyen rajta, gyolcs övvel övezve, övezze magát körül, gyolcs süveget tegyen a fejére. Szent ruhák ezek, mosakodjék meg azért vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak a közösségétől pedig vegyen két kecskebakot vétek áldozatul, és egy kos égő áldozatul. Az történik, hogy amelyik kecskét nem ölik meg, azt a pap rárakja, a legfelsőbb pap rárakja a kezét a kecske fejére, és az, amivel azt szimbolizálja, hogy az ő bűnét, a családja bűnét és az egész népnek a bűnét átadja a kecskének, majd a kecskét elküldi a sivatagba. Ezzel szimbolizálva, hogy elviszi, eltörli a bűneiket. És utána fogja a másik kecskét, a kost és a bikát, lemészárolja őket, majd összegyűjti egy kis tálban a vérüket, beviszi a szentek szentjébe, ráfröcsköli a ládára, és azt mondja, hogy ők, ezek az állatok haltak meg, értünk, megfizették az árat. Ezek az apró részleteket azért mondom el, mert ezek majd a Biblia későbbi részében elég fontosak lesznek. És jelenleg ott tartunk a Bibliában, hogy látjuk is, hogy felelősségre vonja a népet, ugye Ádámot és Évát, és látjuk, hogy törvényeket hozott. Az, hogy részben ezek az áldozatok szükségesek ahhoz, hogy Isten megmutassa, hogy még mindig szükség van a halálra, és ez mindez azért van, mert olyan sok az embereknek a bűne, Ábrahámnak a bűne, az ő fiának, Izsáknak, az ő fiának, Jákobnak, mindenkinek, az egész népnek annyi a bűne, hogy szükség van még mindig a halálra, még mindig ott van. És a következő rész az talán az egyik legmegrázóbb rész az egész történetben, a 2 Mózes 32-34. És amit itt látunk, az az, hogy Mózes jön le a Sion hegyről, a kezében a két táblával, majd mellette ott volt Józsué, aki majd az utódja lesz, és hogy megközelítik a táblát, egy hangos zajt hallanak, és Józsué nem tudja, mi az, megkérdezi, hogy mi ez, és Mózes így válaszolt, hogy de ő így felelt, 18. versben, 32. fejezet, de ő így felelt, nem diadalének hangja ez, nem is legyőzöttek gyászénekének hangja, dololás hangját hallom én. Aztán rájönnek, hogy ez a nép, akit most hozott ki Izrael, Isten Egyiptom földjéről, a rabságból, pont most vannak az ígéret földjének és az állammá válásnak a küszöbén. Ez a nép készített egy aranyborjút. Istent lekicsintette egy borjúnak a képére. Ugye, amíg Mózes fenn volt, elég hosszú ideig fenn volt a hegyen, addig Áront bízta meg, hogy ő lett a népnek a vezetője, aki hát kicsit megijedt a néptől, akik felháborodtak, és ezért azt mondta, hogy jó, mindenki hozza ide az aranyfülbevalókat, az aranynyakláncokat, mindent, és akkor készítsünk egy borjút, ami előtt leborult a nép. És ugyanezt csinálták a pogányok, ugyanígy leborultak a kis istenük előtt, akit készítettek, hogy olyan istenre volt szükségük, akit meg tudnak simogatni, akihez oda mennek, megpuszilhatják, akit megölelnek, nem pedig az igazi istenre, akit láthatatlan, nem látunk. És utána olvassuk, hogy Isten azzal fenyegetőzik, hogy ott hagyja a népet, és akkor ennyi volt, nem is viszi be őket az ígéret földjére. És 12. verstől 13-ig látjuk, hogy Mózes imában kéri Istent. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak: lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet, de nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Azt mondja Mózes, hogy nem én választottam ezeket az embereket, te választod, ez a te néped, hogy te vezesd őket. Hogy fogunk tovább menni, hogyha már nem vagy velünk? És az, hogyha nem Isten nincsen velük, az azt jelenti, hogy a bűneik miatt el kell őket pusztítani. És a 14. vers, 15-kel együtt, 14-et az egyszerű fordításból olvasom, az közelebb van az eredeti Héberhez. Az örökkévaló így válaszolt, rendben van, én magam megyek veletek, hogy megnyugtassalak téged. Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél minket tovább. Ne is vigyél tovább bennünket. Szóval azért mondjam, minden embernek szüksége van egy dologra, és ez a dolog az, hogy Isten jelenlétében legyünk. A vallás ez nem csak egy rituális összessége. 16-tól. Mi másból tudhatnánk meg, én és a néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig azt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Mózes azt mondja, hogy Istenem, veled járni az egy dolog, de én szeretném látni a te dicsőségedet. Te olyan hatalmas vagy, Uram, nem láthatnám azt? És erre Isten így válaszolt, az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét, ami Jahvé, vagyok, aki vagyok. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr, van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul a dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem a kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Mózes, amit láthatott, az Isten dicsőségének, az utó sugarának a hátsó pici sarka. És amikor lement a néphez, ez volt az, ami azt okozta, hogy ragyogott Mózesnek az arca. Hogy ennyitől. Majd Isten ezt mondja a 34. fejezetben, 6. és 7. versben. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú szeretete és hűsége nagy. Megtartja a szeretetét ezer ízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Isten a szeretet és a megbocsátás Istene, de ugyanakkor nem hagyja a bűnös büntetlenül soha. Azt mondja, hogy megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait harmad és negyed ízig. Azért, mert a bűn mindig szociális. Mindig, hogyha tök mindegy, hogy mennyire privát a te kis bűnöd, hogyha nem tudsz úgy elkövetni bűnt, hogy az nem csak a te életedet, hanem az összes emberét, a környezetedét is érintse. Hogyha például valakinek a figyelmének a középpontjában például a pornográfia van, akkor az meg fogja változtatni a másik nemről alakított képét. És lehet, hogy éppen senki nem látja, de attól függetlenül ez kihatással van sok emberre. Az Ószövetségben a legközelebb álló dolog a bűnnek a megoldásához az, hogy a főpap bemegy ebbe a kis sátorba, rárakja egy kecskének a fejére a kezét, megöli a többit, ráfröcsköli egy ládára a vérüket, és azt mondja, hogy megérdemeljük, hogy meghalljunk, de ezek az állatok haltak meg helyettünk. Ez elég lesz, ezt írtad elő, nem? de viszont a törvény az akármennyire is fontos, nem tud megmenteni. A bűn, mielőtt volt törvény, az emberek már akkor is követtek el bűnöket, és akkor is meghaltak. Jött a törvény, és ez csak így formalizálta a halált a bűnökért, megsokasította a bűnt. Szerintetek mi a legsokkolóbb példája annak, hogy a törvény nem tud megmenteni minket? Valaki? A Mózes 5. utolsó könyvének az utolsó részében olvassuk, hogy maga Mózes nem jutott be az ígéret földjére. Hogy tök mindegy, hogy mennyire vagyunk jók, tök mindegy, hogy Mózes mennyire volt a legszelidebb ember, mennyire szerette őt Isten, és rajta keresztül alapította meg ezt a szövetséget. Attól függetlenül Mózes is egyszer-kétszer azért elbukott, bűnbe esett, és láthatjuk, hogy ő sem jutott be az ígéret földjére. Az új szövetségben, a zsidókhoz írt levélben a szerző azt mondja, hogy hát nem értitek, annak a bikának és a kecskének a vére soha nem fog tudni elszámolni a bűnnel. Azt mondja, hogy hogyan tudna, hogyha minden évben újra és újra meg kell tenni. És mikor mondta azt a bika, hogy itt vagyok, vágd el a torkomat, és felajánlom az életemet, érted? Ugye nem volt önként adott, nem volt egy olyan áldozat, ami ahogy felajánlotta magát. És most viszont már az engesztelés napja elmúlt, és megkaptuk a bűnünkre a végérvényes áldozatot, ami egyszer megtörtént. Jézus volt az, aki önként adta fel magát a bűnért, amit az emberek a világba hoztak, és vele együtt a halált. És Jézust halálra verték, és a halálból jött vissza. És ezzel együtt elpusztította a bűnt. És látjuk, hogy Isten törvénykezik, és a törvénykezés közepén is Jézusra mutat az egész. Ez lett volna az első rész. Ezt most így látjuk. Az egy fejezet pedig Sámuel második könyvének a 7. fejezete. Mindenki kérem szépen, hogy lapozzatok oda. Majd egy-egy verset szeretném, hogyha ti is, vagy görgessetek oda, igen, az újatokkal. Ja. Ott van hátul az én Bibliám. Balázs, ott van hátul a Bibliám. Második Sámuel, 7. fejezet. Remélem, mindenki ugye szorgalmas volt, elolvasta, ügyesek voltatok.